นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะสังยุตตนิกายตนัญชานีสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชคฤห์ก็ในสมัยนั้นแลมีนางพราหมณีชื่อธนัญชานีเป็นพราหมณ์ผู้อยู่ในตระกูลภารทวาชะตระกูลหนึ่งเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ในครั้งนั้นนางธนัญชานีพราหมณีกำลังนำอาหารเข้าไปเพื่อพราหมณ์นามสกุลภารทวาชะทั้งหลายแต่ว่าได้ก้าวเท้าพลาดเซ่ไปจึงเปล่งอุทานขึ้นด้วยความตกใจสามครั้งว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามครั้งเมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์นามสกุลภรัตวาชะได้กล่าวกับนางพราหมณีนั้นอย่างนี้ว่านี่หญิงถอยกล่าวคุณของสมณะโล้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนแน่หญิงถอยในบัดนี้เราจะยกวาทะของพระศาสดาของเจ้านั้นนางธนัญชานีพราหมณีจึงได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่าฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะยกถ้อยคำต่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในโลกพร้อมด้วยเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมด้วยสมณพราหมณ์ทั้งหลายพร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ข้าแต่ท่านพราหมณ์ก็เอาเถิดท่านจงไปแม้เมื่อไปแล้วจะได้รู้ดังนี้ในลำดับนั้นพราหมณ์ที่นามสกุลภารทวาชะผู้นั้นโกรธจัดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้สนทนาปราศัยพอทำความรู้จักได้หน่อยหนึ่งก็ได้นั่งลงณที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ย่อมชอบใจการฆ่าธรรมะอะไรเป็นธรรมะอันเอกในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตอบด้วยคำที่เป็นคาถาเหมือนกันดังนี้ว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นพิษมีที่สุดอันคืนคลายเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์นามสกุลภารทวาชานั้นได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญประกาศพระธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับพร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดก็ในที่นั้นแหลพราหมณ์นามสกุลภารทวาชะนี้ได้บรรพชาได้อุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็ท่านเมื่ออุปสมบทแล้วไม่นานก็หลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ก็กระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบมีความต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้พราหมณ์นามสกุลภารทวาชะนี้ครั้นบวชแล้วก็ได้ทราบว่าการเกิดของเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกท่านภารทวาชานี้ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายแหละต่อมาในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคก็ยังประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันในเขตพระนครราชคฤห์ก็ในสมัยนั้นมีพราหมณ์นามสกุลภารทวาชะอีกผู้หนึ่งชื่ออักโกสกะภารทวาชะพราหมณ์เขาได้ยินว่ามีพราหมณ์นามสกุลภารทวาชะผู้อื่นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสัมมาโคดมแล้วก็เกิดความโกรธขัดใจจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ด่าบริพาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจอันไม่ใช่ของสัตว์บุรุษเมื่ออโกสกะภารทวาชะพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสตอบกับเขาอย่างนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านย่อมสำคัญความข้อนี้เป็นอย่างไรจะมีมิตรหรืออมาตย์หรือญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกของท่านย่อมมาบ้างหรือไม่ท่านพระโคดมผู้เจริญมิตรและอมาตย์ญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์ก็ย่อมมาเป็นบางครั้งบางคราวพราหมณ์ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของควรดื่มต้อนรับมิตรและอมาตย์ญาติหรือสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ก็จัดของเคี้ยวของบริโภคควรดื่มควรลิ้มต้อนรับมิตรและอมาตย์ญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างในบางครั้งบางคราวพราหมณ์ก็ถ้าว่ามิตรและอมาตย์ญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของควรเคี้ยวควรบริโภคหรือควรดื่มนั้นของนั้นจะเป็นของใครท่านพระโคดมผู้เจริญถ้าหากว่ามิตรและอมาตย์ญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นของเหล่านั้นก็เป็นของข้าพระองค์อย่างเดิมพราหมณ์ข้อนี้ก็อย่างเดียวกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านหมายมั่นเราผู้ไม่หมายมั่นอยู่เราไม่รับเรื่องมีการด่าเป็นต้นของท่านนั้นพราหมณ์เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านแต่ผู้เดียวเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็ย่อมเป็นของท่านแต่ผู้เดียวพราหมณ์เอ๋ยผู้ใดด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่ มายมั่นตอบกับบุคคลผู้หมายมั่นอยู่เรากล่าวว่าผู้นี้ย่อมบริโภคด้วยกันย่อมกระทําตอบกันเรานั้นไม่บริโภคร่วมไม่กระทําตอบร่วมกับด้วยท่านเป็นอันขาดพราหมณ์เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นเป็นของท่านผู้เดียวเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นย่อมเป็นของท่านแต่ผู้เดียวในที่นั้นพราหมณ์อโกสกะพระรัตวาชะก็ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าท่านพระโคดมผู้เจริญบริษัททั้งหลายพร้อมด้วยพระราชาย่อมทราบพระโคดมผู้เจริญอย่างนี้ว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นฉะไหนพระโคดมผู้เจริญจึงยังโกรธอยู่เล่าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่อยู่ความโกรธจะมีมาแต่ที่ไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลนั่นแหละเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของบุคคลอื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเขลาดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้อโกสกะพราหมณ์นามสกุลพระรัตวาชานั้นได้กล่าวกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักท่านพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมะโดยปริยายเป็นนั้นมากเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเมื่ออโกสกะพารัตวาชพราหมณ์ได้บวชเป็นภิกษุแล้วไม่นานก็หลีกออกเร้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวก็ได้ทำให้แจ้งถึงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมท่านพระอโกสกะนามสกุลพรัตวาชะก็ได้เป็นพระอรันรูปหนึ่งแล้วในบรรดาพระอรันทั้งหลายต่อมาในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคก็ยังทรงอยู่ที่พระวิหารเวรุวันในเขตพระนครราชกฤห์ก็ในสมัยนั้นพราหมณ์นามสกุลพารัตวาชะอีกผู้หนึ่งชื่อว่าอสุรินทกะอสุรินทกะพราหมณ์นี้ได้ยินว่ามีพราหมณ์นามสกุลพารัตวาชะผู้อื่นออกจากเรือนไปบวชอยู่กับสมณโคดมเมื่อทราบดังนี้แล้วก็โกรธขัดใจจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วก็ด่าบริพาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจอันไม่ใช่ของสัตบุรุษเมื่ออสุรินทกะพราหม นามสกุลภารัตวาชะนี้กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งเสียในลำดับนั้นอสุรินทกะปรามจึงได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าพระสมณะเราชนะท่านแล้วท่านสมณะเราชนะท่านแล้วในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าชนพาลกล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสำคัญว่าชนะทีเดียวแต่ความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเขลาดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอสุรินทกะปรามได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่หรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันไหนก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอข้าพระองค์ได้พึงบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเมื่ออสุรินทกะปรามได้บวชเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้แล้วไม่นานนักก็ได้เป็นผู้หลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาททำความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ได้กระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมคือท่านพระอสุรินทกะนามสกุลภารัตวาชานั้นก็ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคก็ยังคงอยู่ที่พระวิหารเวรุวันในพระนครราชกฤห์มีพราหมณ์นามสกุลปารัตถวาชะอีกผู้หนึ่งชื่อพิลังคีกะพราหมณ์พิลังคีกะภารัตวาชานี้ก็ได้ยินว่ามีพราหมณ์นามสกุลภารัตวาชะผู้อื่นออกจากเรือนบวชเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ดังนี้แล้วก็โกรธขัดใจจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วแต่ก็ยืนนิ่งอยู่ณที่ส่วนควรข้างหนึ่งในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกในใจของพิลังคีกะภารัตวาชะปรามนั้นด้วยใจแล้วก็ได้ตรัสกับพิลังคีกะด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นบุคคลผู้หมดจดไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวนบาปกรรมย่อมกลับสนองผู้นั้นผู้เป็นคนผ่านนั่นเองเปรียบเหมือนธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปสู่ที่ทวนลมฉะนั้นเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วพิลังคีกะภารัตวาชพราหมณ์ ได้กล่าวว่าภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอข้าพระองค์ได้พึงบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดเมื่อพิลังคิกะพราหมณ์นี้ได้บวชเป็นภิกษุแล้วก็ได้หลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวทำความเพียรไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งคุณธรรมอันยอดเยี่ยมคือท่านพิลังคิกะนามสกุลพระรัตวาชานี้ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละมีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันในอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนคือมีสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ตั้งประชิดกันแล้วในครั้งนั้นท้าวเวปจิตจอมอสูรได้กล่าวกับพวกอสูรอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรตั้งประชิดกันแล้วถ้าพวกอสูรชนะพวกท่านทั้งหลายจงจับเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นจอมแห่งเทวดาด้วยการจองจำที่ชื่อว่าปัญจวิทพันธนะคือการจองจำห้าแห่งที่แขนทั้งสองข้างที่ขาทั้งสองข้างและที่คอเป็นที่ห้านำมาสู่ภพแห่งอสูรนี้ภิกษุทั้งหลายแม้เท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาก็ได้ตรัสกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรตั้งประชิดกันแล้วถ้าพวกเทวดาพึงชนะพวกอสูรพึงแพ้ไซพวกท่านทั้งหลายพึงจับเท้าเวปจิตผู้เป็นจอมแห่งอสูรด้วยการจองจำที่มือทั้งสองขาทั้งสองและที่คอเป็นที่ห้าแล้วพึงนำมายังสุธรรมสภาในที่อยู่ของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็ในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรเป็นฝ่ายแพ้พวกเทวดาในชั้นดาวดึงจึงจับเท้าเวปจิตผู้เป็นหัวหน้าของฝ่ายอสูรด้วยการจองจำที่ชื่อว่าปัญจวิทัพพันธนะแล้วนำมายังสุธรรมสภาในสำนักของเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาในครั้งนั้นเท้าเวปจิตผู้เป็นจอมแห่งอสูรถูกจองจำด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิทัพพันธนะคือที่ขาทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างและที่คอเป็นที่ห้าได้ด่าบริพาทเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาซึ่งกำลังเสด็จเข้าออกมายังสู่ธรรมสภาด้วยวาจาหยาบคายร้ายกาจอันไม่ใช่ของสัตบุรุษก็ในครั้งนั้นมาตลีเทวบุตรได้ทูลถามกับเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาด้วยคำนี้ว่าข้าแต่ท่านเท้าสักกะพระองค์ได้ทรงสดับถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจเฉพาะหน้าของท้าวเวปจิตผู้เป็นจอมแห่งอสูรแล้วยังอดทนได้เพราะว่าความกลัวหรือเพราะไม่มีกำลังพระเจ้าข้าท้าวสกะได้ตรัสตอบดังนี้ว่ามัตตลีเราอดทนต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจของท้าวเวปจิตได้เพราะความกลัว หรือเพราะไม่มีกำลังจะตอบโต้ก็หาไม่วินยูชนผู้เช่นเราฉะไหนจะพึงโต้ตอบกับคนผ่านเล่าเทวดาชื่อมาตลีได้ทูลตอบไปว่าข้าแต่ท่านเท้าสักกะคนพาลไม่มีผู้กำราบมันจะยิ่งกำเริบเพราะเหตุนั้นทีรชนพึงเกลียดกันคนพาลด้วยอาทยาอย่างรุนแรงท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่ามัณฑลีผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบระงับได้เราเห็นว่าการสงบระงับได้ของผู้นั้นแลเป็นการเกลียดกันคนผ่านหลักเทวดาชื่อมาตรีได้ทูลตอบไปว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะข้าพระองค์เห็นโทษในความอดทนนี่แหละเพราะเมื่อใดคนผ่านย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าผู้นี้ย่อมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อนั้นคนมีปัญญาสามยิ่งข่มขี่ผู้นั้นเหมือนโคตัวชนะยิ่งข่มขี่โคตัวที่แพ้หนีไปฉะนั้นในที่นั้นท้าวสักกะได้ตรัสตอบด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าบุคคลจงสำคัญเห็นว่าผู้นี้อดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวหรือหายไม่ก็ตามทีประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ยิ่งกว่าขันติคือความอดทนไม่มีผู้ใดแลเป็นคนมีกำลังอดทนต่อคนทุรพลไม่ได้ความอดกลั้นของผู้นั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งคนทุรพลจำต้องอดทนอยู่เป็นนิดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกำลังของผู้ซึ่งมีกำลังอย่างคนพาลว่ามิใช่กำลังไม่มีผู้ใดที่จะกล่าวโต้ต่อผู้มีกำลังผู้ซึ่งธรรมะคุ้มครองแล้วได้เลยเพราะความโกรธนั้นโทษที่ลามกจึงมีแก่ผู้ที่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธย่อมชื่อว่าชนะสงครามที่เอาชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติระงับไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตนและคนอื่นคนที่ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญเห็นผู้รักษาประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือของตนและของคนอื่นว่าเป็นคนโง่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาองค์นั้นเข้าไปอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่เสวยราชสมบัติมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นอิสระแห่งเทวดาชั้นดาวดึงยังพันธนาคุณของความอดทนและความสงบเสงี่ยมนี้ได้ก็ที่พวกเธอบวชแล้วในธรรมะวินัยนี้ที่เรากล่าวโดยชอบเช่นนี้เป็นผู้อดทนและสงบเสงี่ยมนี้แหละจะพึงเป็นธรรมงามในธรรมะวินัยนี้โดยแท้ฟังธรรมคำพุทธะ